المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد قبل كل شيء، ولك الحمد بعد كل شيء، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لا يخفى عليك شيء من أمورنا، ونحن البؤساء المضطرين الوجلين المشفقين من عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ولك الشكر على جميع نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة شهر رمضان. اللهم لك الحمد على ما وفقتنا لاستماع القرآن في الصلوات في شهر رمضان، في صلوات التراويح. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا مستعان، صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. اللهم يا رب صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والآثام. اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحة لا نرجع إلى ذنوبنا أبدا. اللهم إنا قد حذرنا ختم الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم قد حذرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، وإن رددتنا فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفرك من جميع الذنوب والآثام، فاغفر لنا يا غفار. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا. أرسل السماء علينا مدرارا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، نعوذ بك من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم نسألك أن لا تدع لنا في ليلتنا هذه وفي مكاننا هذا وفي مناسبتنا هذه مناسبة ختم القرآن الكريم في صلوات التراويح ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم لا تجعل لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مرضاً إلا عافيتنا منه، ولا ولداً إلا أصلحته، ولا غائباً إلا حفظته ورددته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا هزمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا، وفرج همومنا، واقض ديوننا، واقض حوائجنا وديوننا، وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ربنا نسألك من خير ما سألك حبيبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك بك نبيك وحبيبك محمد عليه السلام وعبادك الصالحون. اللهم نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، ومن عضال الداء وخيبة الرجاء، ومن زوال النعمة وفجاءة النقمة، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم سهل علينا كل عسير أنا كل ظالم، اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم، اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا قيما وقلبا سليما وخلقا مستقيما، نسألك فكاك رقابنا من النار. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك التوفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، وعرفان أهل العلم. اللهم ارزقنا مخافة تحجرنا بها معصيك، حتى نعمل برضاك عملا نستحق به رضاك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وخسارنا عمن ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي العمور ويا شافي الصدور، أجرنا يا كافي الأمور ويا شافي الصدور، أجرنا من عذاب السعير، وأدخلنا في جنة الخلود يا من أمره بين الكاف والنون. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما، واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء، ومن شماتة الأعداء وأوزار الداء، ومن خيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نسألك التوفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونصني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، نخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي، ونسجد إليك نسعى، ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك من الكفار ملحق. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك مخافة تهجرنا عن معاصيك، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الدنيا واجعل الدنيا آخر همنا وغمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، اللهم من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وخسارنا عمن ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا فهمه والعمل به يا رب العالمين. اللهم اجعله اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى النار والجحيم. اللهم اجعلنا من سعداء عبادك يوم القيامة. اللهم أدخلنا بالقرآن العظيم تحت الظلال في الجنة، وألبسنا الحلل فيها يا رب العالمين. فروردگارا میں گناہ و معصیتانا معاف فرمائیں، اے اللہ یہ رمضان مبارکہ غیر چمان نہ تمام ای حق علاو کریں تو بلت فضل کرم چمان راضی بر بگر دین، اے اللہ میں گناہانا قبل تمام شدن اوقات با برکت رمضان مبارک خط عفو غفران بکا شما آپ فرمائیں، اے اللہ سر تقصیرات ما تقصیرات زنان و فرزندان و اولاد ما جنین و مردینا میں اموات و زندگ و مردنا، اے اللہ در گزر بفرمائیں، اے اللہ اموات قبرانا نورانی بفرمائیں، مردگانی قبرانا پر نور بفرمائیں، اے اللہ زندگانی امورا آسان و سہل بفرمائیں، اے اللہ میں فرزندانا صالح قرار بدے، اے اللہ بی اولادانا اولاد صالح نصیب بفرمائیں، اے اللہ میں کوتاہیانا مورد عفو قرار بدے، اے اللہ میں سرابائے وجود میں سراپائے بدن میں تقصیر گناہ معصیت، اے اللہ تعالی میں گناہانا معاف فرمائیں. خدایا بحرمت یہ شب عظیم اواخر ماہ رمضان 29 ماہ مبارک رمضان، بحرمت ماہ رمضان، بحرمت مسجد و مسجد جامع مکان، اے اللہ میں ارا اذا مجھے دربارہ شرف قبول عطا بفرمائیں، اے اللہ میں تمام معصیت و گناہ و مستاخیانہ عفو بفرمائیں، اے اللہ تو عفو دوست دار ہے، تو عفو پسند کرنے مارا عفو بفرمائیں. وقتیق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کو، یا رسول اللہ اگر میں موفق بتوں شب قدروں احساس کو تو دریافت کو چھ دعائی بلوٹوں، حضرتہ فرمائیں دعا بکا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ما ہمیں دعایتی بات درگاہ پیش کریں تکرار کریں الہزاد دہا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستخاص وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا رب كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تعذبنا بشيء، وآتنا كل شيء من رحمتك يا رب العالمين. اللهم قد حزرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. فروردگارا میں حوائج دین دنیا ہے تو بہتر زان برآوردہ فرمائیں. اے اللہ میں نقص و عیبانا بوت فضل و کرم دور کنو مارا، دروت آمارا دروت حدودا بعنوان بندہ کامل کمال در تمام امور عطا فرمائیں. اے اللہ میں ضعفہ ما ضعیف نہ توانے، میں ضعفہ بوت حمایت و قوت جبران میں فرمائیں. اے اللہ میں امور دین و دنیا یا روبراہ میں فرمائیں. اے اللہ میں اولاد صالح قرار میں دے، بے اولادانہ اولاد صالح عطا میں فرمائیں. اے اللہ ما تمام ایجام حاضر بیماری تہا مبتلائیں، مارا امراض مختلفی فراغ میں مارا شفا عطا میں فرمائیں. اے اللہ مارا صحت و سلامت کاملہ نصیب میں فرمائیں. خدایا چقدر انسانا در ایاما غزوتی بیماریاں شکایت داشتا گو، او تی شکایت شب خادر شی کے ما دعایان کہا برا دعا بکنے، برا ما بیان کتگو پیغام کتا نامی سے نوشتا. اے اللہ ہر کسی مریضیں بیماریں جسمی روحی مادرو بیماریں مارا شفا دے. اے اللہ میں متعلقینا، میں دوست و احبابا، میں دوستدار وکانا کسانی کما بخاطر تو انا دوستدار گئیں، آیانی کمارا بخاطر تو دوست شداشتک دوستدار گا. اے اللہ میں ہم فکر و ہنگامانا، میں مساعدت و کمککارانا، میں دوستدار وکانا، میں جماعت و میں اہل دیار و بلاد و ہمسائے و اہل ملک و منطقیا اہل مملکتا مومن و مومنیانا مردین و جنینانا. اے اللہ صحت و سلامت و عافیت جسم و روح عطا فرمائیں. اے اللہ میں وہ تمام متعلقین خیشہ مندانہ آیانی کیوتی مشکلش برائے ما بدعا کنگا پیش کتا تمام شفا عاجل عطا فرمائیں. اے اللہ مسلمانانی کے در بیمارستانہ بربستر بیماری کب تکن تو مریضہ آیانی کیوتی لوگانی تہا مریضہ. اے اللہ آیانی کے بیماری ہائے مایوس کنندہ و سختہ گرفتارہ، اے اللہ تمام تو قادر سختی برائے انسانانے، سختی و سنگینی برائے ما و مردمانے، تی دربارہ سختی وجود نداری. تمام خالق، تمام مالک، تمام وجودانی تہا ہر چیز متصرف توے، بیماری دیوک ہم توے، شفا دیوک ہم توے. اے اللہ اشانہ شفا بدے و صحت و عافیت بدے. اے اللہ یکی تاکید کتا کہ آئیے مریض شدید مریضی سختی مایوس کنندے مبتلا ہیں بنام بلال، تقاضا بتا کر آئی دعا بھی. اے اللہ اے مریضہ کہ تی نبی خادم حضرت بلال ہم نام ہے، و تمام مریضانہ مریضی کودک بنام محمد، تی باقی نبی علیہ السلام مبارک نام ہم نام ہے، و تمام مریضانہ اے اللہ بت فضل و احسان شفا عاجل و کامل عطا فرمائیں. اے اللہ میں مشکلات دین دنیا یا حل و فصل فرمائیں. اے اللہ میں دلانی تہا نسبت بہ ہم دیگر رعفت و رحمت، محبت و اخوت و برادری جذبات عطا بندہ و زندہ فرمائیں. بغض و عداوت و خصال بدا وصفت ہائے منفور و رزیلہ چمیں وجودان رشکت میں فرمائیں. اے اللہ مارا با صفات خوب، مارا با نیکی صفت و اخلاقاں شائستہیں کے طرح پسندہ آراستہ میں فرمائیں. اے اللہ میں ظاہر و باطنہ اسلام فرمائیں. مارا ارکان دین ہے، نمازہائے پنج وقت ہے، روزہائے رمضان ہے، زکاتانی ادا کنگے و عبادات بخوبی انجام دے گے، نمازان بخوبی خشوع و خضوع میں گزار کرنے توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ میں كلمه توحيدا لا اله الا الله محمد رسول الله باعتبار الظاهر مرض صحيح تلفظ کرنے کو وہاں کے توفیق ملے باعتبار مانایا ایسرا یقین و پختگی عطا فرمائیں اے اللہ مارا قیامت رجا عفو بفرمائیں دنیا ہمارا عافیت ملے جو مبی کی قیامت ما در مقابل اہل حدود ہما کسانی کے تیر دین دشمن متگن دو مارش احیانا دیتا جاہے مبی کے میں رسوائی تو ظاہر کریں ان دماغ ما رسوا بمی اے اللہ آیا شادمان و خوشحال بما شیطان خوشحال مکم میں عذاب و گرفتاریا قیامت ہے اے اللہ تی نبی کریم رحمت للعالمین اہل السلام قلب پاکا غمزدہ مکم میں عذاب دے گا اے اللہ بوتی رحمت و لطفا بتفیل بوتی اسماء حسنا صفات علا مارا معاب بفرمائیں میں حاجات ظاہر و باطن براوردہ بفرمائیں میں مشکلان دین و دنیا یا حل و فصل بفرمائیں اے اللہ حرمین الشریفین حفاظت بفرمائیں اے اللہ قد قدس شریفہ مسجد اقصی تچنگال پلید و ناپاک اسرائیل و یہود آزاد بفرمائیں اے اللہ ہم آپ نے لکھتو حرمین الشریفین زیارت مارا و اند زیادی از ای جمع بند آنا نصیب فرمائیں تھا اے اللہ مسجد اقصی زیارت آباد از آئی آزاد سازیہ مارا نصیب بفرمائیں او دا ہمارا نماز مانے کے توفیق عطا فرمائیں اے اللہ حرمین الشریفین مسافرانہ زائرانہ طواف قنوتانہ مکہ مکرمہ کعبہ مشرفہ و روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض قنوتانہ مدینہ شریفہ نماز وانوکانی دعایانہ در حق ما قبول بفرمائیں در حق امتہ قبول بفرمائیں و میں دعایان تا آنا ہم شامل قرار بدے اے اللہ ہم اپنی اکتوانا بی سفرہ مبارکی بسلامت و آفیت سرکتا بین الحرمین مکہ و مدینہ مسافر فرتانی تو کا تردد آنا حفاظت بفرمائیں و آنا در برگشتا بوت اوطانا بوت بلادا از طریق جو و بحر و فضا و بر ہر جا کر رہا و مارا درست آنا در ہر کجا بوت بلاد تو کا تردد مسافرت کنے مارا چا آفات راہا مسافرتان آیانا مارا حفاظت بفرمائیں اے اللہ یہ تصادفات واقعات و حوادثہ کہ مرور لحظات و ایام پیش آئے گا اللہ شانہ کم فرمائیں مارا احتیاط ملے میرا نندیانہ فرہیز و احتیاط و توجہ میرا نندگیا عطا فرمائیں موازین راعت کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اے اللہ میں مسئولین امورا نسبت میں مارا رافت ملے رحمت ملے اور قلوبا مہربان فرمائیں اے اللہ مارا میں مسئولانہ بترس راہ مستقیم احکام قرآن و سنت ہدایت میں فرمائیں اے اللہ میں دولت مردانہ قرآن تابدار بکا حدیث تابدار بکا اے اللہ مارا میں ملکا میں مملکتا تمام ممالک انسانی و اسلامیہ زیر لوائے عزت مند و بیرق برفراشتا و معزز توحید و قرآن و سنت و اسلام نگہ بدار اے اللہ در این مملکت وجب وجبا ہر بالشت سرا ہر وجب سرا چلی سرائے اللہ اسلام واقعی بے رکھا قرآن توحید بے رکھا سنت رسول اللہ بے رکھا اے اللہ بے احتزاز درمیان ہر کجا کفر ہے شرک ہے بدعتی ہے خرافاتی ہے پرچم سر بلند ہے فسق و فجور ہے آنا بے زمین دور بے سردگون بے فرمائیں اے اللہ ماروتی بندے خالص بکا میں ملک کا امن و امان عطا بکا شرارتانہ چما قطع بفرمائیں اختلافات ہے میں بسلح ہو آشتی مبدل بفرمائیں میں سینیانا آئینے با صفائے مبدت و اخوت قرار بدے میں قلبانہ نسبت بمسلمین من از محبت مثل امواج دریا موزن بفرمائیں اے اللہ مارا بندے کامل بفرمائیں مارا مورد تہاجمات نفس و شیطان قرار میں دے میں نفسانہ اللہ رام بکا چماریہ آنا دور بدار میں نفسانہ نفوسہ نفوس مطمئنہ قرار بدے نفوس ملہمہ قرار بدے اے اللہ تمام مسلمین عالمہ بخصوص مردم ای کشورہ مسلمانان ای منطقہ ای استانہ ای شہر و بلاد و ای اطرافہ رستایانہ ای شہرستان و تمام شہرستانہ نے اے اللہ اوتی اسلام ایمان توحید و قرآن سایہ چرا لطف و احسان و آفیت سایہ چرا حفاظت بفرمائیں جہر شر و بلا زمینی آسمانی مارا حفاظت بفرمائیں اے اللہ میں آرزوانہ مشروعیں برآورده بفرمایید. الله جمع حاضر از دور و نزدیک حاضرها به این مناسبت عزیزا ختم قرآن در این مکان به امید تی ای الله بارگاه پذیرش و دعای استجابتا می دستانا خالی برمگردین. ای الله موت دستهای از دو ناتوانی بیتی دربار بلند کتا آیانا مالا مال چوتی تمام انواع رحمت و عافیت و صحت و ایمان و قوت ایمان و یقین و سلامت ای الله خیر دنیا و آخرت برکات ظاهر و باطن مالا مال و مشهون بر بگردین. ما روتی غلام و مولد خالصین و مخلصین قرار بده. ما تی غلامان تی مولدان تی غلام و مولدان فرزندان میں نواسی و پیشانگانا بگر و بیتی دین و راہ و رضای طرف ہمارا بکشو مارا مسلمان واقعی قرار بده. اے اللہ ما بین ابراہیم علیہ السلام نسبت بوتو و تی فرزندہ سیدنا اسماعیلہ تابعی بنائی تکمیلہ رن ای دعا فرمائیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارام ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ما ہم ایو تی عرض مریادتی دربارہ ہمی بین پیش کنے ومن دعا ہنچکتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا قبول فرمائیں ہنچکتا جناب محمد مصطفی کریم علیہ السلام دعا مستجاب کتا ہمیں دعا نا مستجاب و مقبول بفرمائیں. تمام کسانی کمارش سفارش کتا برای دعا یا اے اللہ نے مقاصد مشروعیا برا وردہ بفرمائیں صحت و عافیت بدے باران رحمت بدے اے اللہ رغد و آسائش زندگی بدے گرانی و سنگینیان چمیں سرا دور کا دشمنان تحریمان چما چمیں مملکت سرا بربردار دشمنانی اے اللہ چمانا کمارا چارت نکنا کور بفرمائیں. آنی دستانی کے بھی طرف ما چا تجاوزا برنگرنا اے اللہ آنی شل بفرمائیں. آپادانی کی بھی سوئی ما برائے نقصان رسینگا در راہا اے اللہ آنی راہا تو برنگرنا فلج بفرمائیں. اے اللہ مارا توبہ مخلصانہ دے میں مساجدہ حفاظت کا میں دینی اماکنہ مراکزہ حفاظت کا میں مدارس و حوزیانہ حفاظت کا میں معاہد قرآن و مکاتب قرآنی حفاظت کا و روز بروز گسترش ملے. اے اللہ ای مسجد کارا بتکمیل برسی اسی توسعیا در شرق و در شمال و در جنوب. اے اللہ ای وسعتا مسجد بیشتر بکا امکانات مادی و مالیہ فراہم کا ای کارا خالص براوت رضا بکا. اے اللہ مدرسہ میں جاہی تنگ یہ وسعت عطا بفرمائیں میں مشکلان دین دنیا برطرف بفرمائیں. تمام مساجدہ تمام مدارسہ تمام حوزہ علمیہ یا دینی مکتبانہ مخصوصا مکاتبی کو وابستہ بی جامعت الحرمین مدرسه خدیجه الکبریا اے اللہ انا ترقی بده ای مدرسه کارکنانا مدرسینا طلابا طالباتا و فاضلانا مدرسینا تمامی جنین و مردینا مارا در کنار ای عزیزا اے اللہ مخلصین بندہ بکا و ای سال آئندے تہا مارا مدرسه خدمت شائستے توفیق بده ای امکانات ظاہر و باطنا فراہم کا تمام مدرس دنیا در منطقہ و تمام جہا ترقی عطا بکا. تمام مسلمین اے اللہ حفاظت کا بیماران مخصوصا بیماران عادی و مخصوصا بیماران کہ از علماء ان وجود به من چم و نظر و زانگا برای جامعہ مورد توجہ و مورد نیاز. اے اللہ ان صحتا برگردین تعدادی از علماء در ای استانہ در شہرهای مختلف مریض احوالان در استانہ شفای کامل بده. یہ شہر تھا اللہ تمام شہرستانهای مجاور ای استان تھا تمام مریضان شفا بده. ہر کجا مریضی در تمام عالم ہا شفا بده. امواتا مور رحمت مغفرت قرار بده. میں پدران و مادران اکچھ دنیا رفتگا میں رفتگی مستادانا مشائخا معلم و معدبانا میں خیر خواہانا اکچھ دنیا رفتگا. آج جلسانی کی پیشی گن جلساتا سالہای گزشتے گما ہمر حبتگا ہنو نها قبر تاریکی دھا و قبرانی خاکانی شیرا دفن اے اللہ تو ان قبرانا فراہ کن آنا وسعت بدے آنا روشنا بکن وقتی که مارا با آنی جاگاہ برے رسین قبران تا اے اللہ مارا با ایمان ببر سکراتا موت ہے ما تمام مسلمین آسان کن شہادتین میں زبانہ نسرا برقرار کن بدون تغییر و تبدیلا اے اللہ مارا چو رسوائی دنیا عذاب آخرت دور بدار. اے اللہ مارا با عمرہائی طولانی و طویل با صحت و سلامت و عافیت و عملان تو کا نیکی ہیں دنیا و دین موفقیتا مر زندگ بدار. اے اللہ یہ رمضان میں عمرانی آخری رمضان مکا، یہ ختم قرآن در نماز های تراویح آخری بار مکا برای ما در ماہ رمضان، رمضان های عدیدہ مزمن مدینہ مارا نصیب فرمائیں. اے اللہ عافیت و صحت بدے، ایمان کامل بدے، تمام امور تا توفیق بدے. اے اللہ منی مریضیانا و تمام حاضرانی مریضیانا اے اللہ بوتی شفایا عافیت مبدل بفرمائیں، تمام بیمارانا عافیت و شفای کامل عطا بفرمائیں. اے اللہ میں جنینانا، میں فرزندانا، میں اولادا، تمام مسلمین اولادا مریضا مشکل داران شفا بدے. اے اللہ دختران دم بختا با شوہرائے صالح اے اللہ فیروز و کامیاب بکا، جوانان دم بختا با ہمسران صالح اے اللہ کامیاب فرمائیں. اے اللہ تمام حاجات برا وردا کا، اے اللہ تو عالم الغیب و شہادہ، چمے حالات تو چمے جندہ با خبر تیرے چی چیز میں نیازیں دین دنیا نیازا میں گا تو زانے درست برا وردا میں فرمائیں. اے اللہ ہر خیری کتی بندے آنچ تو لورتا مالو جو کہ مر عطا کا، ہر شر قائم تو پناہ جارتا ما پناہ ہندے مرا پناہ بدے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.